السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهما أن شهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات الملك. صاحب ہدایہ نے متن میں مسئلہ ذکر فرمایا تھا کہ اگر ایک مسلمان مرد ایک ذمیہ خاتون سے نکاح کر لے دو ذمیوں کی موجودگی میں، یہ نکاح شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہو جائے گا صحیح ہے. امام محمد امام زفر رحمہم اللہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے. ان حضرات کی دلیل ہم نے پڑھی تھی کہ نکاح کے اندر ایجاب و قبول کا سننا یہ گواہی ہے، اور کافر کا مسلمان کے خلاف گواہی دینا یہ صحیح نہیں ہے. گویا ان دو ذمیوں نے ایجاب اور قبول سنا ہی نہیں ہے. جب سنا ہی نہیں ہے تو نکاح کس طرح ہوگا؟ ان کے دلیل کا خلاصہ یہ تھا کہ ان حضرات نے سماع کو عدم سماع پر قیاس کیا تھا. شیخین رحمہم اللہ کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ نکاح کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مرد کے لیے عذرا کے حوالے سے ملکیت ثابت کرنا، نمبر دو ہے عورت کے لیے مال کا ثابت کرنا مہر کی شکل میں. اب شہادت تو کسی ایسی چیز کے بارے میں ہوتی ہے جو عظمت والا ہو، تو یہاں پر مرد کی ملکیت میں جو بزع آ رہا ہے یہ عظمت والا ہے، لہذا گواہی بھی اسی کے بارے میں ہے. مہر کا لازم کرنا یہ کوئی زیازمت چیز نہیں ہے، کیونکہ اگر نکاح کے اندر مہر کا ذکر ہی نہ ہو پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے، البتہ اس صورت میں مہر مثل لازم ہوگا. اب یہ عظمت والا کیوں ہے؟ تو ہمارے ہدایت کے استاد مولانا محمد یوسف قندہاری رحمہ اللہ تعالی ان کو جنت فردوس میں اعلی علیین میں مقام عطا فرمائے، اس مقام پر انہوں نے فرمایا تھا کہ ظاہر ہے سارے اولیاء اتقیاء اور انبیاء اسی راستے سے آتے ہیں، لہذا اس محل کا زی خطر ہونا، عظمت والا ہونا یہ مسلم ہے. اب جب گواہی نکاح کے اندر اس بات مل کے بزعا لزوج کے لیے ہیں، اب جب یہ دونوں ذمی گواہی دیں گے تو گواہی تو مرد کے حق میں ہے، مرد کے خلاف تو نہیں ہے. کافر کی گواہی مسلمان کے حق میں قبول کی جاتی ہے اور اس کے خلاف قبول نہیں ہے. دیکھیں ذرا، ولہما ان شہادت شرطت فی النکاح. شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ شہادت شرطت شرط قرار دی گئی ہے فی النکاح نکاح میں، اعلی اعتبار اثبات الملکی ملک بزع کو ثابت کرنے کا اعتبار کرتے ہوئے لورود ہی، کیونکہ ملک کا ورود ہے، ملک آ رہا ہے، علی محل ذی خطر، ایک ایسے محل پر جو محل عظمت والا ہے، لا علی اعتبار وجوب المہر، گواہی یہ مہر کو واجب کرنے پر نہیں ہے، اذ لا شہادت تشترط فی لزوم المال، کیونکہ گواہی اذ لا شہادت گواہی نہیں ہے، تشترط کہ گواہی کو شرط قرار دیا جائے، فی لزوم المال مال کے لازم ہونے میں، کیونکہ بغیر مال کے نکاح ہو جاتا ہے، وہما شاہدان علیہا، اور یہ دونوں ذمی یہ گواہ ہیں، علیہا اس ذمیے کے خلاف اور مسلمان کے حق میں یہ گواہی دے رہے ہیں، بخلاف ما اذا لم يسمع کلام الزوج، یہ گویا جواب ہیں امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ کا، بخلاف اس صورت کے جب ان دونوں نے ان دو گواہوں نے زوج کا شوہر کا کلام ہی نہ سنا ہو، لأن العقد ينعقد بكلاميهما، کیونکہ عقد نکاح تو ہوتا ہے ان دونوں کے کلام سے، یعنی ایجاب اور قبول سے، وشہادت شرطت على العقد، شہادت کی تو شرط لگائی گئی ہے عقد پر، لہذا یہاں پر ان حضرات نے سماع کو جو عدم سماع پر قیاس کیا ہے، یہ قیاس مع الفارق ہیں، اگر گواہ بنے اور ان کا کلام ہی نہ سنے پھر تو ان کا گواہ بننا صحیح نہیں ہے، یہاں پر جو انہوں نے سماع کو عدم سماع پر قیاس کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. آگے جو متن میں مسئلہ ہے یہ تفریح ہے سابقہ متن میں صاحب ہدایہ نے ذکر کیا تھا کہ گواہی کے لیے کم از کم دو مرد ہو یا ایک مرد اور دو عورتیں ہو، اگر اس سے تعداد کم ہو تو پھر نکاح نہیں ہوتا. اب مسئلہ سمجھیں، ایک آدمی نے مثلا زید نے ایک اور آدمی کو وکیل بنایا کہ تم میری چھوٹی بیٹی کا نکاح کا اصل کون سی ہے؟ یہ فتویٰ یہ شیخین کے مسلک پر ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آج کل اکثر علماء کے نزدیک کسی مسلمان خاتون کا ذمیہ یعنی کتابیہ اہل کتاب یہودیہ عیسائی سے نکاح ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ سیکولر ہیں، وہ نام کے عیسائی یا یہودی ہے، اپنے دین پر عمل نہیں کرتے، اس سے سرے سے نکاح ہی ٹھیک نہیں ہے. گفتہ بھی قول تو بات کی بات ہے، البتہ صاحب ہدایہ کے زمانے کی بات ہم کریں تو اس وقت شیخین کے مسلک پر فتویٰ تھا. پیج نمبر بتا دے، یہ میری کتاب میں تو 326 نمبر صفحہ ہے، اور یہ نسخہ مکتب رحمانیہ والوں کا ہے. جی، ایک آدمی نے کسی کو وکیل بنایا کہ میری چھوٹی بیٹی کا نکاح کر دو. اب مجلس نکاح میں وہ وکیل ہیں، اس چھوٹی بچی کا باپ ہیں، اور ایک اور آدمی ہے بطور گواہ کے. اب اس نے نکاح کر دیا تو نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ صاحب ہدایہ فرما رہے جازن نکاح، نکاح جائز ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ نکاح کے اندر ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ وکیل یہ سفیر محض ہیں، یہ صرف تعبیر کرنے والا ہے، نکاح کے جو حقوق ہیں وہ وکیل کی طرف راجع ہیں، مجلس نکاح میں وکیل بھی ہے، بچی کا باپ بھی ہے، اور ایک اور آدمی بطور گواہ کے بھی ہے. وکیل نے جو نکاح پڑھایا یہ صرف ایک معبر ہیں، سفیر محض ہیں. اس کے وکیل، اس کے حقوق تو موکل کی طرف راجع ہیں. یہ اس طرح ہے جیسے کہ باپ یہ نکاح کر رہا ہے. اب یہاں پر اس وکیل کو بھی بطور، یعنی یہ بھی گواہ ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ جو آدمی ہے وہ بھی گواہ ہے، تو دو گواہ پورے ہو گئے، لہذا نکاح صحیح ہے. اور اگر وکیل اور بچی کے باپ کے علاوہ ایک اور آدمی نہ ہو یا باپ نہ ہو، پھر نکاح دیکھیں. ومن امر رجلن، اس آدمی نے حکم دیا رجلن ایک آدمی کو، بأن یزوج ابنته الصغیرہ، یہ کہ اس کی چھوٹی بیٹی کا نکاح کر دیں. فزوجہا، اس وکیل نے، اس آدمی نے اس کا نکاح کر دیا. اب والاب حاضر، اور بچی کا باپ حاضر ہیں، مجلس نکاح میں موجود ہیں. بشہادت رجل واحد، ایک آدمی کی گواہی کے ساتھ، ایک آدمی بطور گواہ بھی موجود ہے. سواہما، اس وکیل اور باپ کے علاوہ، جاز النکاح، یہ نکاح جائز ہیں. لأن الأب یجعل مباشرا، صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اس مسئلے میں باپ یجعل قرار دیا جائے گا، مباشرا عقد کرنے والا، لاتحاد المجلس، اتحاد مجلس کی وجہ سے. فیکون الوکیل سفیرا ومعبرا، وکیل یہ سفیر محض ہیں، ومعبرا اور تعبیر کرنے والا ہیں. فیبقى المزوج شاہدا، لہذا مزوج یہ نکاح کروانے والا جو وکیل ہے، یہ باقی رہے گا شاہدن گواہ، لہذا مزوج شاہدن شاہد رہے گا، گواہ رہے گا. نیچے لکھا ہے ما آخرا، یعنی ایک اور آدمی کے ساتھ، تو ایک وہ ہوا ایک یہ ہوا، تو دو گواہ ہو گئے، نکاح صحیح ہے. وہ انکان الاب غائباً، اور اگر بچی کا باپ غائب ہو، مجلس میں نہ ہو، لم یجوز، تو جائز نہیں ہے. لأن المجلس یختلف، اس وجہ سے کہ مجلس مختلف ہیں. فلا یمکن، ممکن نہیں ہے، ان یجعل الاب مباشرا، کہ باپ کو عقد کرنے والا قرار دیا جائے. وعلى هذا، یہ ایک اور مسئلہ ہے. صورت مسئلہ یہ ہے، اگر باپ نے اپنی بالغہ بچی کا نکاح کر دیا اور ایک گواہ موجود ہو، اب دو صورتیں ہیں، خود یہ بالغہ بچی اس مجلس نکاح میں موجود ہے یا نہیں، اگر تو موجود ہو تو پھر یہ نکاح جائز ہے، اور اگر موجود نہ ہو تو نکاح جائز نہیں ہے. کیوں؟ ابھی ابھی ہم نے وجہ پڑھی ہے، نکاح باپ کر رہا ہے، باپ گویا کہ وکیل ہے، لڑکی خود موجود ہے، نکاح میں وکیل یہ صرف معبر ہیں، تعبیر کرنے والا ہیں، سفیر محض ہیں، حقوق یہ موکل کی طرف راجع ہیں. یہ اس طرح ہے جیسے کہ وہ لڑکی خود نکاح کر رہی ہو، اور اس کا باپ بھی موجود ہو، اور اس کے علاوہ ایک گواہ بھی موجود ہو. جس طرح اس صورت میں نکاح صحیح ہے، اس صورت میں بھی نکاح صحیح ہے. یعنی کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ باپ تو نکاح کروا رہا ہے، یہاں ایک مرد ہے بطور گواہ کے، اور آگے اس کی اپنی وہ ہے جو لڑکی ہیں وہ موجود ہیں، یہاں تو دو عورتیں، دو لڑکیوں کا ہونا ضروری تھا. تو ذہن میں رکھے باپ اگرچہ نکاح کروا رہا ہے، باپ سفیر محض ہیں، معبر ہیں، اس کے حقوق بیٹی کی طرف راجع ہیں، گویا کہ یہ نکاح خود بیٹی اس کی جو بیٹی ہے وہ خود کر رہی ہے، اور اگر بیٹی موجود نہ ہو پھر نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ پھر تو گواہوں کی تعداد دو سے کم ہے، پھر تو ایک ہیں، باپ تو خود نکاح کر رہا ہے اور گواہ تو کوئی اور ہونا چاہیے نا، یہاں پر صرف ایک مرد ہیں، جبکہ دو مردوں کا یا ایک مرد دو عورتوں کا ہونا ضروری ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. وعلی ھذا اذا زوج الاب، اسی طرح اگر باپ نکاح کر دے ابنته الصغیرہ، ابنته البالغہ، بالغ بالغہ بیٹی کا، بمحضر شاہد واحد، بمحضر شاہد واحد، ایک گواہ کی موجودگی میں، ان کانت حاضرہ، اگر یہ لڑکی موجود ہو جازت تو جائز ہے، وہ ان کانت غائبہ لا یجوز، اور اگر یہ لڑکی موجود نہ ہو تو پھر یہ نکاح جائز نہیں ہے. فصل فی المحرمات، یہ باب ثابت ہے جن خواتین کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. آسان ہے دیکھیں، قال صاحب ہدایہ نے فرمایا لا یحل للرجل، آدمی کے لیے حلال نہیں ہے ایت تزوج بی امیہ، کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کر لے، ولا جداتی ہی، اور نہ جد سے نکاح جائز ہیں. آگے اس کی تشریح ہے، من قبل الرجال، چاہے وہ مردوں کی طرف سے ہو جس کو دادی کہتے ہیں، والنسائی، یا عورتوں کی طرف سے ہو جس کو نانی کہتے ہیں. آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں سے یا دادی یا نانی سے نکاح کر لے. دلیل یقولی تعالی حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، حرام کی گئی ہیں علیکم تم پر تمہاری امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں. اب سوال یہ وارد ہوتا ہے، یہاں پر تو دادیوں اور نانیوں کا ذکر نہیں ہے. آگے اس سوال کا جواب دے رہے صاحب ہدایہ، والجدات، دادیاں اور نانیاں یہ بیائی نہیں مائیں ہیں. کیوں؟ ازل ام هو الاصل لغتن، ام اصل لغت میں، ام ماں، یہ اصل کو کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے. تو جس طرح ماں اصل ہے تو اس ماں کے لیے تو اس کی ماں اصل ہے، لہذا ماں سے نکاح حرام ہے تو دادی سے، پردادی سے، اس سے آگے جو دادی ہے سب سے نکاح حرام ہے. یہ تو ایک دلیل ہے، ایک جواب ہے. یا دوسرا جواب، او ثبتت حرمتهن بالاجماع، یا ان کے ساتھ نکاح کرنا، ان کے ساتھ نکاح کی حرمت اجماع سے ثابت ہے. اجماع یعنی اس پر تمام فقہا محدثین کا اتفاق ہے کہ دادیوں اور نانیوں سے نکاح کرنا حرام ہے. قال ولا ببنته لما تلونا، نہ بیٹی سے نکاح جائز ہے اس آیات کریمہ کی وجہ سے، تلونا جو ہم نے تلاوت کی ہے اس میں لفظ بنات موجود ہیں، ولا ببنت ولدہ، اور نہ اپنی اولاد کی بیٹی سے، یعنی پوتی سے یا نواسی سے. وَإِن سَفُلَتْ، اگرچہ سفلت یا سفلت، اگرچہ نیچے تک جائیں، یعنی جب پوتی سے جائز نہیں ہے تو پوتی کی بیٹی، پوتی کی پوتی، نیچے تک چلتے جائیں، سب سے نکاح جائز نہیں ہے آدمی کے لیے. للاجماع، اجماع اور اتفاق کی وجہ سے. آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہے کہ ادلہ شرعیہ چار ہیں، قرآن ہیں، حدیث ہیں، اجماع امت ہیں، اور قیاس ہیں. تو اجماع کی وجہ سے پوتی نواسی نیچے تک چلتے جائیں، اس سے نکاح حرام ہے. ولا باختہ، اور نہ بہن سے نکاح حلال ہیں. بہن یا تو سگی ہوگی ماں باپ شریک، یا صرف باپ شریک ہوگی، یا صرف ماں شریک ہوگی، جیسے کیسی بھی ہو اس سے نکاح حلال نہیں ہے. اور اگر رضائی ہو، دودھ شریک بہن ہو، اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. ولا ببنات اختہ، اور نہ بانجیوں سے نکاح جائز ہیں، ولا ببنات اخیہ نہ بتیجیوں سے نکاح جائز ہیں، ولا بعمتہ نہ پھوپھی سے نکاح جائز ہیں، ولا بخالتہ نہ خالہ سے نکاح جائز ہیں. خالہ اور پھوپھی میں پھر تعمیم ہے، چاہے وہ حقیقی سگی خالہ ہو، سگی پھوپھی ہو، یا صرف باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو، جیسے کیسے ہو، ان سب سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. لِأَنَّ حُرْمَتُهُنَّ مَنْسُوسٌ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ، ان کی جو حرمت ہے ان خواتین کی وہ منصوص علیہا ہے اس آیت میں، اس آیت میں ان کا ذکر ہے. وَتَدْخُلُ فِيهَا الْعَمَّاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ، اور اسی میں داخل ہیں ان پھوپھیوں میں وہ پھوپھیاں بھی جو متفرق ہو، یعنی ایک تو وہ پھوپھی ہے جو سگی ہو، ایک وہ ہیں جو صرف باپ کی طرف سے ہو یا صرف ماں کی طرف سے ہو. یعنی ایک تو وہ پھوپھی ہے کہ آدمی کا جو باپ ہے اس کی سگی بہن ہو، یہ تو سگی پھوپھی ہے، یا باپ کی وہ صرف آدمی کے باپ کی صرف وہ باپ شریک بہن ہو یا ماں شریک بہن ہو، جیسے کیسے بھی ہو، ان سب سے نکاح حرام ہے. والخالات المتفرقات، اور وہ خالائیں جو متفرق ہو، ایک تو وہ خالہ ہیں جو سگی ہو، یعنی خالہ تو کہتے ہیں ماں کی بہن کو، وہ بہن آدمی کی ماں کی وہ سگی بہن ہو، یا صرف ماں شریک بہن ہو یا صرف باپ شریک بہن ہو، یہ خالات متفرقات سے یہ مراد ہیں. وبنات الاخوة المتفرقین، اسی طرح متفرق جو بانجیاں بتیجیاں ہیں، ایک وہ بتیجی ہیں جو سگے بھائی کی بیٹی ہو، ایک وہ بتیجی ہیں یا اس بھائی کی جو بھائی صرف ماں کی طرف سے ہو، یا وہ بھائی ہو جو صرف باپ کی طرف سے ہو اس کی بیٹی ہو، اس کے اندر سب داخل ہیں. کیوں داخل ہے یہ سب؟ لِأَنَّ جِهَةَ الْإِسْمِ عَامَّةٌ، کیونکہ یہ جو نام ہے، لفظ اخوہ، لفظ خالہ، لفظ پھوپھی، یہ عام ہے، سب کو شامل ہے، لہذا ہر طرح کی پھوپھیاں، خالائیں، بتیجیاں، یہ سب اس کے اندر داخل ہیں. قال ولا بأم امرأته، صورت مسئلہ یہ ہے آدمی اپنی خوشدامن سے، ساس سے نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہے. صرف آدمی کسی عورت سے نکاح کر لے، چاہے اس نے اپنی بیوی سے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو. اور ذہن میں رہیں، ہمارے نزدیک خلوت صحیحہ، ایسی تنہائی جو صحیح ہو، جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، میاں بیوی حالت حیض میں نہ ہو، مینسز میں نہ ہو، کوئی بچہ موجود نہ ہو، یا رمضان کا مہینہ نہ ہو، یعنی خلوت صحیحہ کی جو تعریف آپ نے پڑھی ہے، خلوت صحیحہ یہ بھی دخول کے حکم میں ہے. آدمی نے کسی خاتون سے نکاح کیا، اب چاہے اس نے دخول کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کی جو ماں ہے، اس کی جو ساس لگتی ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے. کیونکہ آیات کریمہ میں دخول کی قید نہیں ہے، آیات کریمہ میں یہی ہے کہ بیوی کی جو ماں ہے وہ آدمی پر حرام ہے. ولا ببنت امرأت، ولا بأم امرأته، حمزہ وصلی ہے، اور نہ بیوی کی ماں سے، یعنی خوشدامن سے، ساس سے نکاح حلال ہیں. التي دخل بابنتها او لم يدخل، چاہے اس ساس کی جو بیٹی ہے، آدمی کی جو بیوی ہے، چاہے اس نے اس کی بیٹی سے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو. لقوله تعالى وأمهات نسائكم. اس آیت کریمہ میں ذکر ہے کہ تمہاری بیویوں کی مائیں تم پر حرام ہے، من غیر قید الدخول، اس میں دخول کی قید نہیں ہے، مطلق ذکر ہیں. آگے صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاتون ہے، اس کی ایک بیٹی ہے سابقہ شوہر سے. اب زید نے اس عورت سے نکاح کیا، اس کو معلوم ہوا کہ اس کی تو سابقہ شوہر سے بیٹی بھی ہے، کیوں میں اس کی بیٹی سے نکاح نہ کروں؟ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے اس بیوی سے دخول کیا ہے یا نہیں. اگر دخول یا خلوت صحیحہ پائی جائے پھر تو اس کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں ہے جو اس کی ربیبہ بلکتی ہے آدمی کی. اور اگر اس نے دخول کیا ہو پھر تو نکاح جائز نہیں ہے، دخول نہ کیا ہو پھر اس کو طلاق دے، اس سے نکاح کر لیں. اور آیات کریمہ میں جو لفظ حجر کا ذکر ہے، یعنی چاہے وہ اس کی پرورش میں ہو، یعنی پرورش کے لفظ کا ذکر ہے، تو یہ جو لفظ حجر ہیں یہ قید وہ ہیں اتفاقی ہے. یعنی آیات کریمہ میں ہے من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، تمہاری وہ بیویاں یعنی وہ ربیبائیں جن کی ماں سے تم نے دخول کیا ہو پھر تو وہ حرام ہے. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا، اگر تم نے بیوی سے دخول نہ کیا ہو، خلوت سے یہ ابھی تک نہیں پائی گئی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس ربیبہ سے نکاح کر لو تو یہ جائز ہے. تو یہاں پر جو لفظ حجر ہیں کہ اگر وہ تمہاری پرورش میں ہو، یہ قید اتفاقی ہے، یہ احترازی نہیں ہے. ولا ببنت امرأته، اور نہ بیوی کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے. بیوی ہے اس کی بیٹی سابقہ شوہر سے ہے، اس بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. کب؟ التی دخل بها، وہ بیوی جس کے ساتھ اس نے دخول کیا ہو، جمع کیا ہو. لثبوت قید الدخول بالنص، کیونکہ یہاں پر دخول کی جو قید ہے وہ نص سے ثابت ہے. سواء کان فی حجر، نہیں ہے حجر ہیں، سواء کانت فی حجری ہے اور فی حجر غیری ہی، چاہے وہ جو بیوی کی بیٹی ہے وہ اس کی پرورش میں ہو یا کسی اور کی پرورش میں ہو، اگر اس نے اپنی بیوی سے دخول نہ کیا ہو، خلوت صحیحہ نہ کی ہو، تو پھر اس سے نکاح جائز ہے. لأن ذکر الحجری، کیونکہ حجر پرورش کا جو ذکر ہے، خرج مخرج العادتی، یہ قید یہ صفت صرف عادتن ذکر کی گئی ہے کہ عادتن وہ بیٹی وہ ساتھ لے کے آتی ہیں، یعنی عربوں میں یہ رواج تھا. لا مخرج شرطی، یہ شرط کے طور پر یہ قید نہیں ہے. ولہذا اکتفا، صاحب ہدایہ فرما رہے اسی وجہ سے اکتفا کیا ہے، فی موضع الاحلال، حلال ہونے کے مقام میں، بنفی الدخول، دخول کے نہ ہونے کی صورت میں. یعنی آیات کریمہ میں ہے فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا، اگر تم نے اپنی ان بیویوں سے دخول نہ کیا ہو، فلا جنا علیکم، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان ربیبہ سے نکاح کر لو. اگر اس قید کا اعتبار ہوتا تو پھر یہاں بھی وہ ذکر کرتے ہیں آیت کریمہ میں کہ اگر وہ تمہاری پرورش میں نہ ہو تو تمہارے لیے جائز ہیں. چلے وقت ہو گیا.